uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De coalitiepartijen zijn het ook vandaag niet eens geworden over een asieldeal. De nieuwe wet waarmee het makkelijker moet worden om gemeenten te verplichten om asielzoekers op te vangen, stuit nog steeds op weerstand. Bronnen bevestigen aan de NOS dat de VVD-fractie dwars blijft liggen. Die partij heeft moeite met het verplichten van gemeenten. Dit weekend werden de laatste details besproken en morgen zou de asieldeal worden gepresenteerd, maar dat lijkt nu van de baan. Bij een autorally in België zijn twee toeschouwers om het leven gekomen. Bij de rally in Wallonië zou een coureur met zijn auto over een muurtje zijn geslagen waar bezoekers achter stonden. Naast de doden zijn er ook meerdere gewonden. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. De getroffen toeschouwers stonden volgens de organisatie op een plek waar ze niet mochten staan. De autorally werd na het ongeluk meteen stilgelegd. In Duitsland heeft een meisje van 8 bijna haar hele leven thuis opgesloten gezeten. Het kind werd in september gevonden in een stad in het Sauerland. De politie heeft de zaak nu openbaar gemaakt. Het meisje leefde met haar moeder en opa en oma in het huis. Het is niet duidelijk waarom ze werd opgesloten. Waarschijnlijk is ze niet meer buiten geweest sinds ze anderhalf was. Naar omstandigheden gaat het goed met haar, zegt het Openbaar Ministerie tegen Duitse media. Er zijn geen aanwijzingen voor misbruik. Haar moeder wordt beschuldigd van vrijheidsberoving en mishandeling. Iraanse politici willen strengere straffen voor demonstranten, melden staatsmedia. Sinds september zijn er grootschalige protesten tegen het conservatieve regime. Ook vandaag gingen in meerdere steden mensen de straat op. De protesten begonnen na de dood van de jonge vrouw Mahsa Amini. Naar aanleiding van de vondst van de 49-jarige man op het strand van Terschelling is de zoekactie naar de vermiste jongen van 12 weer geïntensiveerd. De twee sloegen overboord bij een aanvaring op 21 oktober tussen een veerboot en een watertaxi en raakten vermist. Het lichaam van de man werd vanochtend gevonden door een wandelaar. Twee anderen die verdronken, de vader van het kind en een man van 57, werden op de dag zelf al gevonden. De PSV is voorlopig de nieuwe koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen in de Arena met 2-1 van Ajax. En daarmee heeft PSV nu 2 punten voorsprong op Ajax, dat nog een duel moet inhalen. Eerder vandaag leed AZ een nederlaag in Waalwijk. Het werd 3-1 tegen RKC. Feyenoord won met 2-0 van FC Volendam. En in de Galgenwaard heeft FC Utrecht met 2-1 gewonnen van FC Groningen. Het weer, in het noorden en westen veel regen. Lokaal is ook onweer mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen bewolkt en veel buien. Het wordt dan 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis. Maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Kun jij niet wachten op de eerste goal? Bij ons kun je nu al juichen met de Mediamarkt WK-deals. Grijp je kans en scoor de beste deals. Zoals een 65-inch LG 4K TV voor maar €599. Shop online of in je winkel. Let's go. Mediamarkt. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Ter de Zoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. De radio is jarig. Op 6 november 1919 was de eerste radio-uitzending in Nederland te horen. Schrijver Herman de Man was erbij als jong journalistje. Later schreef hij: ik heb van dat wonderlijke ogenblik afgevoeld dat ik getuige was geweest van een historisch ogenblik. En de radio heeft altijd mijn bijzondere aandacht en genegenheid gehouden. Ja, dat is toch mooi, hè? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De nieuwe regering in Italië doet van zich spreken. Migranten worden terug de zee opgestuurd. En de midtermverkiezingen in Amerika zijn in aandacht. Veel aandacht. Het gaat uit naar de Republikeinen. Maar hoe gaat het eigenlijk met de Democraten? En in Cameroen hebben ze al 40 jaar dezelfde president. Paul Biya. Hoe populair is hij nog? En op 11 november gaan de kinderen weer met lampionnen langs de deur. Sint Maarten, de koeien hebben staarten. Maar wie was die eigenlijk, die heilige Martinus? Tjerk Ridder liep het Martinuspad. Zondag 6 november. Het nieuws van zondag 6 november komt eraan. De klimaattop in Sharm el-Sheikh is van start gegaan. De toon die meteen door de voorzitter werd gezet was niet bepaald vrolijk. Friends, we are not currently on a pathway that keeps 1.5 in reach. Als wij niks doen, dan komen we ver boven de 1,5 graad opwarming uit. Dus actie is geboden. Inaction is myopic and can only defer climate catastrophe. Maar er staat meer op de agenda. Dat rijke landen compensatie gaan betalen voor de klimaatschade die arme landen lijden. Noodzakelijk voor de solidariteit in de wereld. The inclusion of this agenda reflects a sense of solidarity and empathy. Twee weken na de aanvaring tussen een veerboot en een watertaxi bij Terschelling is het lichaam van een van de vermisten gevonden. Het gaat om een man van 49. Het lichaam van een 12-jarige jongen is nog niet gevonden. We hopen natuurlijk dat zo snel mogelijk ook die tweede vermiste weten op te sporen. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Wat het lastig maakt is dat de zee heel erg grillig is en ja, de waterstromen zo'n zoektocht bemoeilijken. Een groot deel van de jongeren heeft nog geen coronabooster gehaald. Zij die het wel doen, hebben ook nog lang getwijfeld. Zo blijkt op een priklocatie. Heb ik er profijt van, ja of nee? Ik ga binnenkort op vakantie, dus dat was de belangrijkste reden dat ik dit heb gedaan. Toch hebben jongeren wel degelijk baat bij een herhaalprik. Op het moment dat je de herhaalprik haalt, je krijgt een toename in je antistoffen. En daarmee is de kans kleiner dat je corona krijgt. Maar of dat nu de twijfelaars over de streep trekt? Ja, ik hoor niet echt bij de groep die wat vatbaarder is, denk ik. Dus ik heb andere prikken wel gehaald, maar nog niet de herhaalprik. Wie gaat wandelen op de Hoge Veluwe loopt het risico om een wolf tegen het lijf te lopen. Zo bleek gisteren op een filmpje. Vandaar dat wandelaars vandaag wat meer op hun hoede waren. Ik vind het een beetje spannend. Ja, dat snap ik wel. Maar hij weet wel wat hij moet doen als hij een wolf tegenkomt. Hem laat schrikken. Precies. En dat doe je volgens de boswachter zo. Plotseling een paraplu open doen, met je telefoon in de ogen van die wolf schijnen. De spelers van FC Groningen boycotten de verslaggevers van RTV Noord. Die regionale omroep is in de ban gedaan vanwege berichtgeving over een van de spelers van Groningen. Hun coach, de Duitser Frank Wormuth, steunt de spelers. De vergelijking die hij maakt is wel opmerkelijk. In Iran staan de mensen op, de boeren in Nederland en nu ook maar de Groninger spelers en hebben iets te zeggen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan zijn we trainers natuurlijk solidair. Contact nu met politiek verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, Wilco. Hallo Mieke. Ja, mensen hoorden het al net eventjes in het bulletin. Vanavond kwam het nieuws van de Haagse NOS-redactie dat er nog steeds geen akkoord is over de nieuwe asielwet. De coalitiepartijen zijn er nog altijd niet uit. Waar zit het probleem? Ja, het draait allemaal om de VVD, Mieke, want het is de VVD-fractie in de Tweede Kamer die vooralsnog niet wil instemmen met het wetsvoorstel van VVD-staatssecretaris Van den Burg van Asielzaken. Het is dat wetsvoorstel waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden asielzoekers op te vangen. Vanavond is er nog overleg geweest van Van den Burg met de fractievoorzitters van de regeringspartijen. En dan hebben we het natuurlijk over Hermans van de VVD, Paternotte van D66, Heerma van het CDA en Segers van de ChristenUnie. Maar dat heeft opnieuw niet tot overeenstemming geleid, tegen de verwachtingen in. Want eerder dit weekend gingen verschillende bronnen er nog vanuit dat ze wel uit zouden komen. Maar ja, dat lukt dus niet. Nee. Doordat de VVD zich niet wil neerleggen bij het voorstel van Van den Burg. Ja, vrijdag leek het al bijna rond. Maar goed, al met al zou je kunnen zeggen, dit sleept nu al weken. Kennelijk is er een zeer fundamenteel verschil van mening. Kunnen ze daar nog wel uitkomen dan met z'n vieren? Nou, dat wordt wel steeds twijfelachtiger. Want er is natuurlijk geen compromis te vinden tussen wel dwang of geen dwang. Hè? En daar draait het een beetje om. Een beetje dwang bestaat niet, net als een beetje zwanger zou je kunnen zeggen. En de VVD-fractie die zit er inderdaad heel hard in, tegenover de eigen staatssecretaris, tegenover ook het kabinet onder leiding van VVD-leider Rutte. Daarom duurt het allemaal zo lang. En wat ook niet helpt, is dat de VVD-achterban mordicus tegen dit wetsvoorstel is. Dus ja, het enige waarmee de boel misschien nog in beweging te krijgen is, is een machtswoord. Een machtswoord van de staatssecretaris, al is het de vraag of dat zou helpen, of zelfs van premier Rutte. Hij heeft dat jaren geleden al eens een keer gedaan. Toen ging het om steun voor Griekenland en ging de fractie uiteindelijk door de pomp. Maar niemand weet of dat nu weer zou gebeuren. En de gemoederen lopen hoog op. Maar je weet het nooit in Den Haag. Morgen vergadert de VVD-fractie opnieuw. En misschien komt er dan toch nog een konijn uit de hoge hoed. Ja, denk jij dat het inderdaad dat konijn eruit komt? Of gaat dit slechte nou, afloop? Het is echt heel moeilijk te zeggen op dit moment. We horen uit de VVD veel geluiden in de sfeer van ja, dit ook in de sfeer van dit kan niet goed aflopen en de fractie gaat hier geen ja tegen zeggen. Ja. Dus ja, het wordt voor iemand slikken of stikken. Ja. Spannend. Dankjewel. Wilco Boom, wij gaan verder met de krant van morgen. Lot Lewin. Nederland heeft te weinig zicht op Nederlanders die in het buitenland veroordeeld zijn, is in NRC te lezen. Veel Nederlanders die in een buitenlandse gevangenis zitten willen hun straf hier wel uitzitten. Maar de regels zijn zo ingewikkeld dat het vaak niet lukt. En dat is niet alleen voor de gevangenen vervelend. Het betekent ook dat de Nederlandse overheid de ex-gedetineerde later niet kan controleren. Alleen als een gedetineerde tijdens de strafperiode terugkomt, vindt er een informatieoverdracht plaats en kan de Nederlandse overheid de veroordeelde na vrijlating in de gaten houden via de reclassering. Komt de gedetineerde pas na vrijlating terug, dan kan de overheid niets. Op dit moment kan een pedofiel die buiten Europa is veroordeeld hier zelfs gewoon een verklaring goed gedrag krijgen. Waterschappen moeten sneller toestemming krijgen om grondstoffen uit afvalwater te filteren en te verhandelen. Dat stelt het waterschap Amstelgooi en Vecht in Trouw. Er zijn op dit moment al 19 grondstoffen die uit het rioolwater gehaald kunnen worden. Maar alleen voor het hergebruik van fosfaat is er nu toestemming. Dat wordt gebruikt als grondstof voor kunstmest. Voor de grondstoffen van bijvoorbeeld bioplastic en isolatiemateriaal wachten de waterschappen al jaren op toestemming. Volgens waterschap Amstelgooi en Vecht is het ministerie dat die vergunningen regelt veel strenger voor de waterschappen dan bijvoorbeeld de mijnindustrie, terwijl het hier om recycling gaat. De roep om de naar schatting 1000 Surinamers die hier zonder geldige papieren wonen een verblijfsvergunning te geven wordt steeds luider. Dat constateert het Parool. De gemeente Amsterdam en verschillende advocaten vinden een soort pardon een passend gebaar in navolging van de geplande excuses voor het slavernijverleden. Volgens het AD krijgt de discussie over de wolf, ja daar heb je hem weer, in Nederland zwarte pietachtige trekjes. Zelfs tussen natuurliefhebbers wordt de verdeeldheid steeds groter. Zo willen ze op de Hoge Veluwe zo snel mogelijk van het dier af, terwijl ze de wolf in het Dwingelerveld juist zien als een verrijking. De Hoge Veluwe voert zelfs actief campagne tegen de wolf, omdat de moeflonschapen hun leven niet meer zeker zijn op de heide. In het Dwingelerveld stellen ze de bezoekers juist gerust. Zolang we de wolven niet gaan voeren, is er niks aan de hand. En ons vee, dat moeten we gewoon wat beter beschermen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. that's the way I like it. My garden's a secret compartment, and that's the way I like it, and that's the way I like it. Your body's a dream that turns violent, and that's the way I like it, and that's the way I like it. The winter is long in the city, and that's the way I like it. So tell me about the winds from Santa Ana, and that's the way I like it, and that's the way I like it. She told me she loved me like fireworks, and that's the way I like it. So Catch My Disease van Ben Lee. De nieuwe rechtse regering van Italië onder leiding van premier Giorgia Meloni is nog maar een paar weken oud en doet meteen al van zich spreken bij een gevoelig thema. Italië heeft vandaag een aantal migranten terug de zee opgestuurd. Ik ga erover praten met correspondent Helene Daans. Goedenavond, Helene. Goedenavond. Hoi. Al ruim een week dobberde een hulpschip voor de Italiaanse kust, begreep ik, met aan boord vluchtelingen. Die mocht de haven niet binnenkomen. Maar vandaag was er een opmerkelijke ontwikkeling, hè? Wat is er gebeurd? Ja, uiteindelijk in de nacht van gisteren op vandaag is een van die schepen, want er zijn op dit moment meerdere schepen die voor de kust van Italië dobberen, is een van die schepen vannacht toch mogen aanmeren. Dat is een nieuw besluit wat de Italiaanse rechtse regering inderdaad heeft genomen. Ze gaan die schepen niet langer volledig weigeren zoals ze eerder deden, maar wat ze doen is ze laten die schepen aanmeren. Dan laten ze artsen en laten ze de autoriteiten op die schepen gaan om te kijken wie van de migranten op die schepen kwetsbaar zijn, wie hulp nodig hebben, medische hulp, zwangere vrouwen of wie bijvoorbeeld minderjarig is. Die mensen mogen aan land komen, maar andere mensen zijn in de ogen van deze nieuwe Italiaanse regering niet kwetsbaar genoeg om gered te worden. En die krijgen dus de opdracht, of het schip van die NGO's, die krijgen de opdracht om terug de zee op te gaan en de Italiaanse territoriale wateren te verlaten. Dat is in elk geval de opdracht die zij krijgen. En tot nu toe is dat met twee schepen zo gebeurd. Ja, waren die mensen aan boord van dit schip allemaal gered uit zee? Ja, dat zijn mensen die uit Noord-Afrika vertrokken waren uit verschillende landen en die vanop smokkelschepen gered waren door van die NGO's die rondvaren met grotere, veiligere schepen en die inderdaad gered waren op zee. Ja, dat schip dat vaart onder Duitse vlag, begreep ik, dat wil niet vertrekken. Hoe gaat dat nou verder? Ja, dat is nu een padstelling op dit moment. Er is een armpje drukken eigenlijk tussen de Italiaanse regering. Die vindt, het gaat er eigenlijk over hoe interpreteer jij de wet en wat vind jij kwetsbare mensen? Want volgens internationaal recht moeten kwetsbare mensen van zee gered worden. Die NGO's die zeggen op dit moment, en ook de oppositie in Italië zegt, alle mensen die gered worden op de Middellandse Zee zijn kwetsbaar, hebben simpelweg het recht om gered te worden en Italië heeft heeft de plicht om hen aan land te laten. De Italiaanse regering zegt, wij nemen de kwetsbare mensen eruit. Maar mensen die geen medische hulp nodig hebben, die zijn niet kwetsbaar. Wat er op dit moment gebeurt, is dat het schip dat onder Duitse vlag vaart, die hebben laten weten dat ze niet willen vertrekken. Dat zij niet meegaan in die redenering. En zij gaan morgenochtend nu een beroep aandienen bij een lokale rechtbank in Italië. En dan wordt het een juridische strijd. Ja, want wat heeft deze actie in Italië losgemaakt? Ja, er wordt heel veel over gesproken in Italië. Het is natuurlijk een hot topic in de zin dat Giorgia Meloni, uiterst rechtse politica, de verkiezingen onder meer op dit thema heeft gewonnen met een hardere aanpak van migratie. Dus mensen die op haar gestemd hebben om die reden, die zullen dit toejuichen, dit besluit. Het is allemaal erg cynisch, maar ik schets het even politiek. Mm-hmm. En de oppositie springt er natuurlijk ook op om te zeggen, kijk, dit is wat je met rechts krijgt. En wat we ook zien is op grotere schaal dat andere Europese landen ook Italië oproepen om die vluchtelingen op te nemen. Dat door deze acties van de regering dat thema ook Europees weer hoog op de agenda staat van migratie. Ja. Nou, het aantal mensen dat Europa binnen probeert te komen via Italië neemt de laatste tijd weer flink toe. Leidt dat ook in Italië tot problemen met die opvang? Voorlopig niet. Problemen zijn er niet. Het is inderdaad toegenomen. Hè. Vorig jaar had je op dit punt in het jaar iets van 50.000 mensen die via zee Italië hadden bereikt. Op dit moment zijn het er 86.000. Dus een flinke toename, ook deels doordat corona nu echt wel voorbij is. Dat leidt nog niet tot problemen. Dus het is niet om die reden dat die rechtse regering, we zien geen Nederlandse Ter Apel toestanden voorlopig in Italië. Mensen die aan land mogen komen, die worden goed opgevangen. Maar dit is voor de rechtse regering echt een principiële kwestie. Zij zeggen, wij vinden niet dat Italië, omdat het in de Middellandse Zee ligt, procentueel meer vluchtelingen en migranten zou moeten opvangen dan andere landen die meer noordelijk in Europa liggen. Dus zij hebben daarom recent, ze zitten er nog maar net, beslist dat die NGO-schepen dat zij maar te raden moeten gaan om mensen op te vangen bij de landen onder wie vlag zij varen. Ja. Dus ze zeggen, als jij onder Duitse vlag vaart, dan moet je die mensen in Duitsland proberen op te vangen. Als je onder Noorse vlag vaart, dan ga je maar naar Noorwegen. Zo simpel is het. Dat is in elk geval hun standpunt. Dat willen ze bereiken met deze nieuwe strategie. Dat er anders naar gekeken wordt. Dat daar anders naar gekeken wordt. En ze willen gewoon dat de kaarten herverdeeld worden in Europa. En door dit nu hoger op de agenda te zetten, hopen ze dat daar iets kan gaan schuiven op de korte termijn. Ja, en gaan we dit dus vaker zien de komende tijd? Het selecteren en dat terugsturen van migranten, denk je? Dat denk ik wel. Het zal natuurlijk veel zal afhangen van hoe die rechtszaak nu gaat spelen, wat daar besloten wordt. Maar we weten allemaal, rechtszaken in Italië, dat zijn zaken van lange adem. Ik denk dat dat armpje drukken zeker niet voorbij is. En dat de regering ook voet bij stuk gaat houden op dit moment om hun beleid door te drukken. Juist om binnen Europa meer geld los te krijgen, meer steun los te krijgen, om hun beleid door te drukken dat zij willen dat die NGO-schepen eigenlijk stoppen met op de Middellandse Zee te varen. Zij vinden dat smokkelaars in de hand werkt. Ja, want ze koersen natuurlijk wel aan op een aanvaring met de EU. Absoluut, maar dat is op dit moment, ja, het komt dan eigenlijk politiek gezien goed uit dat dit in de EU weer hoger op de agenda komt. Want op de lange termijn wil de regering Meloni, die willen helemaal die NGO's dus weg. Wat zij willen doen is afspraken maken met Noord-Afrikaanse landen en ervoor zorgen dat migranten in Noord-Afrika al te horen kunnen krijgen of zij recht hebben op asiel bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk praktisch heel moeilijk, denk maar hoe politiek instabiel het bijvoorbeeld is in Libië. En verder moet je daar Europees voor samenwerken. Die Noord-Afrikaanse landen moeten daar geld voor krijgen. En dat is geld dat Italië alleen helemaal niet op kan brengen. Dus op dit moment, zij willen de zaken een beetje aan het schuiven brengen. Zij willen landen een beetje porren om dan een opening te creëren, politiek, om te gaan praten over eventuele akkoorden in Noord-Afrika. Dat is het lange termijn plan. Dankjewel, Helene Daans. Too sweet, trying to paint a picture I can't be. I won't lose more sleep, trying to give them what they want from me. But I'm not bitter, 'cause I'm a winner. I'm living bigger, won't you come with me? To the bright side, and live the good life. I'm writing history, now come on. busy writing my own words. No pain, just work. Gonna live the stories I deserve. Can you feel it underneath it? It's like the dawning of my darker side. Yeah, I'm a winner, I'm living bigger. Now I'm a sinner, honey, come on. Damn Day van de Jordan. U hoorde Caroline van der Leeuw. Ja, wij kennen haar nog als Caro Emerald. Nog 2 dagen tot de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Dinsdag stemmen de Amerikanen voor alle zetels van het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat. In de aanloop naar die zogenaamde midterms gaat het vooral om de Republikeinen en die ene ex-president. Maar hoe gaat het met de Democraten? Bij mij in de studio Laila Frank. Fijn dat je er bent, Laila. Hi, Amerika-journalist. Ja, die verwachting is dat de Republikeinen gaan winnen. Is een nederlaag voor de Democraten aannemelijk? Ja, en voor een deel weten we het ook niet. Hè. Kijk, de uitgangspunten voor de Democraten zijn niet zo gunstig. De populariteit van Biden is laag. Het gaat heel slecht met de economie. Amerikanen voelen het enorm in hun portemonnee. De inflatie is hoog. De benzineprijzen zijn hoog. En historisch gezien is het eigenlijk altijd zo dat de zittende partij de zittende president wordt afgerekend. Dus, zeker als het eerste termijn is, hè? Precies, ja. Exact. Dus het ligt enorm in de lijn der verwachtingen dat de Democraten een pak slaag gaan krijgen. Wat ik heel moeilijk vind, en dat geldt met name in het congres, hè, of in het Huis van Afgevaardigden, zeg maar de Tweede Kamer. Mm-hmm. Voor de Senaat vind ik het ongelooflijk moeilijk inschatten, omdat het echt om een aantal hele spannende races gaat. De marges heel erg klein zijn. En het echt per staat verschilt wat er gaat gebeuren. Dus hoe dat gaat uitpakken, moeten we echt nog zien. Je zei, het gaat op dit moment slecht met de economie. Is dat dan ook het belangrijkste thema van deze stembusgang? Ja, ik geloof dat voor 80% of zelfs 90% van de Amerikanen de economie het allerbelangrijkste onderwerp is bij de midterms. Dus ja, is het volmondige antwoord. Die Republikeinen die wijten die inflatie aan het beleid van Biden, natuurlijk. Hè? Uiteraard. Hoe pareren de Democraten die kritiek? Moeilijk. Dus het is voor de Democraten zitten enorm in de verdediging. Maar ze proberen een aantal dingen. Ten eerste. En dat is eigenlijk een strategie die Biden pas kort uit de kast heeft getrokken. Is hij zegt, luister, kijk naar die oliebedrijven. Die maken verschrikkelijk veel winst. Terwijl iedereen hier de afgelopen 2 jaar het ontzettend moeilijk heeft gehad. Zij maken de winst, zij drijven die prijzen op. Kijk naar Wall Street. Dus hij probeert de schuld eigenlijk bij een ander te leggen. Mm-hmm. En wat je ook ziet, maar dat is ook een korte termijn. Maar slaat dat aan trouwens? Moeilijk. Ja, okay. Het is namelijk ook, en dat is heel moeilijk, en wij moeten denk ik ook niet op de stoel van een campagnestratege gaan zitten. Maar ik heb die boodschap niet teruggehoord in Pennsylvania en in Florida waar ik geweest ben. En dit is ook echt een last minute beweging nog. Dus dat voelt een beetje paniekerig. En je ziet nog een andere beweging in antwoord op die economische boodschap. En dat is dat zowel Joe Biden als Barack Obama, die we heel veel gezien hebben ineens weer, hè, de laatste 2 weken, want je haalt de beste paarden van stal in zo'n eindsprint. Ja. Die hebben het over de Social Security, over het sociale vangnet. En er is een aantal Republikeinen geweest de afgelopen 2 weken die heeft gezegd, als wij aan de macht komen, dan moeten we toch eens kijken naar dat uitdijende sociale vangnet. Misschien moeten we dat wat inperken. En hè, de afgelopen 2 jaar is er geld bijgekomen, ook vanwege corona. Misschien moeten we dat weer terugschroeven. En daarin zien de Democraten een kans om te zeggen, ja, die economische, hè, de economie van de middeninkomens, van de gewone Amerikanen, daar proberen de Republikeinen echt het hakbijl in te zetten. Dus zij proberen eigenlijk een tegenboodschap op het economische gebied te geven. Namelijk, als de Republikeinen aan de macht komen, dan gaan ze morrelen aan jullie sociale vangnet. Maar ja, het is allemaal een beetje last minute verdedigend. We hebben een stukje uit een speech van Obama. A fair economy that gives working people a fair shot. That's on the ballot. Fundamental rights are on the ballot. Truth and facts and logic and reason and basic decency are on the ballot. Democracy itself is on the ballot. The stakes are high. Werkt dat nog? Is hij nog heel populair? Obama is de meest populaire democraat die er is. Dus ze halen hem ook niet voor niks, een beetje onerbiedig gezegd, van stal. Ja. Maar je hoort het ook, hè. Dus hij is retorisch heel begaafd en dit kan hij heel goed. En hij heeft dat juk, dat last van dat presidentschap draagt hij niet meer mee. Dus hij is in vorm, zoals ze dat dan noemen. En dat is mooi hoe hij dan zo weer omhoog gaat, hè, met die stem. Nou ja, daar is hij natuurlijk heel begaafd in. Of ik zeg natuurlijk, maar daar is hij heel begaafd in. En dat raakt hij ook niet kwijt. En wat hij hier doet, is eigenlijk heel netjes opsommen. Ja. Alles waarmee je Democraten naar een stembus kan krijgen. Hè? Dus wat er op het spel staat. Wat er op het spel staat. Hij noemt de democratie. Hij noemt abortus. Want dat is eigenlijk waar de Democraten kunnen winnen. Hè? Dat is echt. Daar scoren ze op die thema's. Dat is wat democratische kiezers enorm naar drijft. Mm-hmm. Tegelijkertijd, is dat nou het allerbelangrijkste of wint die economie het toch? Maar dit is een winpunt voor de Democraten en niet voor de Republikeinen. En hij heeft het over de waarden. Een beetje die moraliteit van de Democraten. Laten we nou eens gewoon normaal met elkaar doen. En niet zo'n filijne campagne voeren. En die democratie. Dus hij noemt eigenlijk het rijtje op waar de democraten hopen om kiezers mee naar de stembus te krijgen. Ja. En Biden, zien we die veel op campagne? Weinig. En dat is ook niet voor niks. Kijk, de populariteit van Joe Biden is niet zo hoog. Als we hem zien, dan is het bijna in presidentiële setting. Hè? Goed georchestreerde speeches over bepaalde onderwerpen. Beetje afgebakend. De plekken waar het er echt toe doet, daar zie je dat Obama to the rescue komt in slecht Nederlands. En wat Joe Biden wel doet, is achter gesloten deuren het geld binnenhalen. Dus fundraisers, zoals ze dat noemen in Amerika. Bijeenkomsten waar je even flink in de buidel moet tasten om met Joe Biden aan tafel te zitten om de campagnes van lokale kandidaten te financieren. Dat is wat Joe Biden doet. Maar op de voorgrond wordt hij behoorlijk ingekapseld en zijn het de grote sterren die naar voren worden geschoven. En bijvoorbeeld Kamala Harris, daar hoor je ook eigenlijk zelden nog meer iets over. Speelt zo'n vrouw dan nog een rol? In de campagne eigenlijk helemaal niet. En dat komt ook omdat zij verantwoordelijk is voor het immigratiebeleid. En dat is iets waar de Democraten geen punten op scoren, electoraal gezien. En waar de Republikeinen heel erg agressief campagne opvoeren. Dus het moment dat Kamala Harris naar voren wordt gehaald, is het eigenlijk vooral kwetsbaar. Ja. Nou goed, Biden heeft de afgelopen week een toespraak gehouden wel. Hè? Je zei al over de staat van de democratie. Dat staat op het spel. Dat is dus een soort hele ernstige speech. En is dat iets wat dan toch ook nog wel aanslaat of niet? Nee, je kijkt er zo bij van. Ja, ik kijk er moeilijk bij. Kijk, voor die kiezers uiteindelijk, wat de Democraten ook proberen te doen, is, je probeert een grote tent van kiezers naar de stembus te halen. Er zijn kiezers voor wie die democratie het allerbelangrijkste is. En Joe Biden heeft daar heel erg op ingezet. Op dat type kiezers. Hij gaat die boodschap de wereld in helpen. Er zijn Democraten voor wie abortus, het recht op veilige abortus en toegang daartoe het allerbelangrijkste is. Daar zie je weer andere mensen naar voren geschoven. Dus voor een deeltje van de kiezers is dit het allerbelangrijkste. Voor een ander deel weer niet. Nee. Eensgezind wel, die Democraten, die partij op dit moment? Als het gaat over dat zij willen dat de Republikeinen niet winnen, daarin zijn ze heel erg eensgezind. Die eensgezindheid zal ongetwijfeld weer verdwijnen zodra er het gaat over wie mag de presidentskandidaat worden in 2024. Ja. Dinsdag zijn die verkiezingen. Wanneer krijgen we die eerste uitslagen hier? De eerste uitslagen die krijgen we in de loop van woensdagochtend en dinsdagnacht. De definitieve uitslagen, nou, dat kan nog wel even op zich laten wachten. Goed, ook spannend dus. Zeker. Dankjewel, Leila Frank. Ja, we gaan van de ene oude president naar de andere. In Kameroen namelijk. Daar was het feest. Ja. Ja. Je hoorde wel, Bia, Bia, Bia, namelijk dit gezang op straat. Dat was voor president Paul Bia. Viert zijn 40-jarig jubileum. Op 6 november 1982 trad hij aan. Maar ja, is dat wel een feest waard? Ik ga het vragen aan Peter Geschieren. Hij is emeritus hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden. Goedenavond, meneer Geschieren. Goedenavond. U kent het land goed, hè? Hoe lang komt u daar al? 50 jaar. Ja. Dus nog lang. U hebt nog meegemaakt. 51, sorry. U hebt nog meegemaakt dat Paul Bia niet aan de macht was. Zeker, zeker. Ja. En ook dat hij aan de macht kwam, heb ik ook meegemaakt. Ja. Ja, had u toch ook niet kunnen denken dat hij daar 40 jaar later nog zou zitten? Toch wel? Ja. Nou ja, de Bia, zijn bijnaam in Kameroen is de Sphinx. Oh. En iedereen, in het begin dacht iedereen dat hij een slappeling was. Een soort stroomman voor de werkelijke man achter de macht. Ja. Maar al die mensen die zogenaamd achter de macht zaten, die zijn allemaal of in de gevangenis of dood of terzijde geschoven. En hij zit er nog. Dus hij is een soort raadsel inderdaad. Maar hij heeft dus een gigantisch vermogen om te overleven. En waardoor, dat is een grote vraag inderdaad. Vindt u het een reden voor een feest dat deze man al 40 jaar... Nee, absoluut niet, absoluut niet. Het is ook typerend. Op internet zag ik net dat hij zelf niet erbij zat. Er stonden alleen maar portretten van hem. Hij was zelf, heeft zich niet vertoond. Er gaan al jaren geruchten dat hij... stervende is, of dat hij bijna dood is, dat hij zelfs dood zou zijn. En het is heel raar dat hij zich niet vertoont bij de viering van dit jubileum. Hij heeft ook grote angst voor het publiek. 2 jaar nadat hij aankwam, dus hij is in 1982 in de haast eigenlijk tot de opvolger van Ahidjo gebombardeerd. 2 jaar daarna was er een enorme coup en sindsdien waagt hij zich alleen maar buitenshuis met een ambulance achter zich aan om een bloedstofsfusie ieder moment mogelijk te maken. Dus dat geeft wel aan dat hij... Het is een... Bia is in veel opzichten een raadsel en er zit ook echt alle... problemen van de Afrikaanse politiek zitten vast in, zijn verknoopt in die personen. Het is internationaal en nationaal, lokaal en internationaal. Toen hij aan de macht kwam, hè, in 1982, was dat door een verkiezing of was dat een militaire coup? Ik ben het een beetje vergeten. Nee, dat was een tijd van één partijsysteem. Dus toen waren verkiezingen absoluut niet, hadden geen betekenis. De regeringskandidaat van altijd met 99%. Hij is aangewezen door Ahidjo en boze tongen. Dat was zijn voorganger, hè? Ja. Dat was zijn voorganger, sorry. Amadou Ahidjo. Ja. Boze tongen zeggen dat de Ahidjo's lijfarts hem gewaarschuwd had dat hij stervende was. Het was een hele plotselinge overdracht. En dat zou ingefluisterd zijn door Mitterrand, zijn geheime dienst. Nou ja, Mitterrand wilde van Ahidjo af en... Mitterrand heeft Bia ook overal doorheen gesleept. Ja. Ik ben wel eens geweest in Kameroen, maar dat is ook al lange tijd geleden. Ik weet nog dat het een land is met zowel een Franstalig deel als een Engelstalig deel. Ja, en ook hè, in het zuiden spreken ze Engels, daar zijn ze overwegend christelijk. In het noorden zijn ze meer islamitisch en dan spreken ze Frans. Nee, dat is niet helemaal juist. Heb ik niet goed gezegd? In het zuidwesten, dus de kant van Nigeria op, daar spreken ze Engels. Maar het grootste deel van Kameroen spreken ze Frans. Mm-hmm. En dat gaat helemaal tot ver in het zuiden. Tot aan Gabon toe. Ja, maar u heeft gelijk dat in het noorden is weer islamitisch. Ja. Dus dat is ook weer het onderscheid. Ja. Speelt dat dan nog een rol? Nou, Ahidjo was moslim. Ja. Dus het was heel verrassend dat hij een katholiek, Bia wou eigenlijk priester worden eerst. Die is pas later de politiek ingegaan. Een katholiek als opvolger nam. En ik herinner me dat in 1982 priesters die ik kende buiten zichzelf van vreugde waren dat een katholiek nou eindelijk aan de macht was. Nu zou alles veranderen. 10 jaar later zei diezelfde priesters of het niet mogelijk was dat iemand die man zou vermoorden, omdat Bia zich als een soort kameleon gedroeg. Een van de redenen in Cameroen, als je wil weten waarom die zo aan de macht blijft kleven, aan de macht blijft, is een lidmaatschap van esoterische genootschappen. Dat wordt populair gezien als een van de geheimen achter zijn macht. Hij is diep verwikkeld in de Rosicrucians en in de Freemasons, maar... Ja, dus je ziet zitten allemaal verklaringen doorheen. Wat opmerkelijk is, is dat hij absoluut geen charisma heeft. U heeft hem net horen laten spreken. Nou, hij kan helemaal niet spreken. Hij heeft een soort keelaandoening, al heel jong. Nee, we gaan hem nog beluisteren. We hebben net die juichende kinderen gehoord van Bia, Bia, Bia. Sorry. Nee, geef niet. Of was nee. Want die kinderen die leken klaar. Toch nog wel blij met hem. Maar goed, we gaan nu even naar hem luisteren. Ja, sorry. Mes chers jeunes compatriotes, je m'adresse à vous quelques jours seulement après la clôture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ja, dat was een fragmentje uit een televisietoespraak van begin dit jaar, gericht aan de jeugd van Cameroen. Want die, helemaal aan het begin lieten we juichende mensen horen. Dus dan denk ik, ja, hij is toch bij sommigen dan nog wel populair. Ja, tuurlijk. De regering heeft enorm veel cliënten achter zich. Hij heeft een etnische aanhang. Dat is de andere verklaring dat hij er nog steeds zit. Hij speelt het etnische spel heel goed en heel handig. Of hij dat is of een soort groep om hem heen. Dus ja, de regering is altijd nog in staat om heel veel mensen op de been te brengen door bussen te sturen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar bijvoorbeeld de collega's van me hebben net een bundel uitgebracht, Cameroen, l'état stationnaire, dus de stagnerende staat. Mm-hmm. 40 jaar Bia betekent volstrekte stagnatie, terwijl Cameroen een rijk land was toen die aan de macht kwam. Laten we het eens even hebben over zijn vrouw. U lacht erom. Heeft u de foto's? Ja, die heb ik natuurlijk gezien. Nou, het is ongelooflijk. Dat haar van die vrouw, dat is ongeveer een meter hoog en een meter breed. Ja, en de hakken moet u bij. De hakken, ja, en die kleren. Nou, het is in alle opzichten is het een verpletterende verschijning. Ja, het verhaal is ook, Bia is een, het is aan de ene kant bijna een operettefiguur. Maar aan de andere kant is het bloedserieus dat hij er nog steeds zit en dat hij het land zo molt. Bia, zijn vrouw, is op hele onduidelijke redenen gestorven in 1992. Zijn eerste vrouw, 2 jaar later, trouwde hij met de minnares van zijn zoon. Die zijn zoon dus de zoon van die eerste vrouw. Mm-hmm. Die zoon opgepikt had ergens in een bar. En die vrouw is nu die heeft zich echt ontpopt tot een machtsfactor van hier tot ginder. Bij de strijd om de opvolging speelt zij een hele grote rol. Ze heeft zich onmiddellijk, de bijnaam in Cameroen is ook de identiteitskaart van de president. Want ze is er altijd bij. Hij komt nergens zonder haar. En ze torent onveranderlijk boven de buit door die enorme pruik. Van de, volgens haar is dat die pruik gemaakt van leeuwenhaar uit Thailand. Nou, dat is geweldig. Het is heel sad als je het ziet. Ja, eigenlijk wel. Het gaat om miljarden en miljoenen. Nou ja, ik begreep dat zij ook. Je hoort dat vaak, zo'n vrouw die dan liefst in hele dure kleding en hele dure tassen koopt. En ook nog eens heel veel. En ik las ook dat ze dan met z'n tweeën voortdurend in Zwitserland in hele dure hotelsuites verkeren. Dat is het andere onbegrijpelijke. Een van de leerlessen voor Afrikaanse dictators was altijd dat ze niet te lang buitenslands moesten zijn. Omdat dat het moment is dat je tegenstanders een coup plegen. Bia die is hard nauwelijks in Yaoundé, in de hoofdstad. Hij zit of in zijn eigen paleis, in zijn geboortegrond, ver in het zuiden. Of hij zit in Genève in Hotel Intercontinental. Daar verhuurt hij, is nou berekend dat hij ongeveer 65 miljoen over de laatste jaren uitgegeven heeft. Dat kan je uitrekenen aan het aantal dagen dat hij daar zit. En hoe, met een enorme staf, een enorme ongelooflijk. Hele verdieping. En daar zijn nu allemaal moeilijkheden. Dus ik geloof dat hij er niet meer welkom is. Nee. Want maar goed, hij is inmiddels dus 89. Denken ze er wel eens over na dat deze man toch uiteindelijk niet het eeuwige leven zal blijken te hebben? Ja, oh zeker. Er is een woeste opvolgingsstrijd al jaren. Maar Bia, er is nooit een kroonprins. Er waren kroonprinsen, maar die zijn allemaal terzijde geschoven. Dus het is een soort open strijd. En wat heel, heel moeilijk is, etnisch is het heel moeilijk. Want je hebt dus die Cameroen bestaat eigenlijk uit drie blokken. De Anglofoon het Westen, wat de meest welvarende, het noorden wat islamitisch is, het zuiden, die hebben altijd de staat in handen gehad. De mensen uit het zuiden. En dat is Bia zijn groep. Ja. Dus die houden het goed vast aan, De macht. Aan de macht. Ja. En dus daar, maar wat bijvoorbeeld heel... Nee, we moeten er een eind aan maken, meneer Geschieren. Ja, het is jammer. Mag ik even wat zeggen? Wat ik heel hoor belangrijk dat u er nog uren over kan praten, Israël, maar ik heb nog een Israël gast. Op de achtergrond. Oh. Dat zijn geheim is een Israëlische bodyguards. Dat Israël is daar enorm actief. En dat hangt... Nou ja, ik mag niet meer verder. Nee. Dat is een concrete verklaring waarop Bia zo hardnekkig is. Nou, dit was al een heleboel informatie. Hartelijk dank, Peter Geschieren. Ja, hoor. Ja, dag. Laat me lopen. Laat me gaan. Waar niemand op me wacht. Laat me volgen en zoeken. Laat me vragen aan de mensen. Mag ik schuilen voor één nacht? Laat me lopen. Laat me stappen. Laat me zeulen met mijn last. Met mezelf en de wereld. En de mensen en de dingen. Laat me wakker. Laat me dromen. Laat me woest en laat me wild. En laat me zingen. Laat me zakken, laat me vallen, laat me gaan tot op de bodem. Laat me dorsten, dwalen, graven. Laat me opstaan en leid me in bekoring en geef me schoonheid. Schoonheid om me aan te laven. Laat me lopen, laat me stappen. Laat me zeulen met mijn last, met mezelf. De wereld, de mensen en de dingen. En laat me wakker. Laat me dromen. Laat me woest en laat me wild. En laat me zingen. Laat me kussen, laat me aaien. Laat me gissen en draaien. Voetsporen trekken over grenzen ongewis. Dat ik meebewegen mag met alles altijd in beweging. Want niets blijft wat het is. Want niets blijft wat het is. Ja. Laat me lopen was dit een nummer van het album Bonne Route van theatermaker Tjerk Ridder. Voor een boek, een voorstelling en een album liep hij de Europese wandelroute het Martinuspad, vernoemd naar Sint Maarten, de beroemde bisschop uit de 4e eeuw na Christus. En komende week is het weer de 11e van de 11e, Sint Maarten. Goedenavond, Tjerk. Dank, ja. Ja, die figuur hè, van Martinus van Tours, zoals die eigenlijk heette. Hoe belangrijk is die in jouw leven? Hoe heb jij hem leren kennen? Nou, ik ben geboren in Utrecht. En op de Domtoren van Utrecht staat een afbeelding van Martinus van Tours. Het is de schutspatroon van Utrecht. Maar onder andere ook van Groningen, de Martinitoren. Heel veel mensen realiseren zich vast niet dat de Martinitoren van de Sint Maarten komt. Hè? Nee, maar dat is eigenlijk heel menselijk. Er zit zoveel meer diepgang achter eigenlijk alle dingen. Ja. En waar we eigenlijk geen weet van hebben. Ja. En ik ben nou verdiept in die personage van Martinus van Tours. Die heeft echt bestaan. En eigenlijk, ja, het gaat natuurlijk over een mens die in staat was om iets te delen. Hij heeft zijn mantel ooit gedeeld met een arme man. Dat is een beroemdste verhaal, hè, van hem. Precies. Maar en toen was hij nog een soldaat. Militair. Hij was 18, ja. Ja. Want je moet misschien even vertellen dat hij is als Romeins soldaat begonnen. Precies, hij is geboren in wat we nu kennen in Hongarije. Was toen onderdeel van het Romeinse Rijk. Zijn vader was officier in het Romeinse leger. In een militair gezin moest er tenminste één jongetje militair worden. Dat was Martinus. Hij was 15, heel jong dus nog. Ging in het leger, wilde die eigenlijk niet. Op zijn 18e heeft hij voor de stadspoort van Amiens zijn mantel gedeeld. Dat weten we omdat zijn leven is opgetekend tijdens zijn leven. En later is hij uit het leger gegaan. Heeft hij een eigen besluit genomen. Ik wil niet bloed vergieten, maar ik wil een. Eigenlijk was hij een hele vredesactivist avant la lettre. Ja. En daarom is hij zoveel mensen geïnspireerd. En is hij uiteindelijk een heilige geworden. Want dan moet je toch wel een paar wonderen voor doen. Ja, maar dat hele christelijke aspect heb ik tijdens mijn reis eigenlijk proberen een soort zijspoor te zetten. Ja, waarom eigenlijk? Nou, ja, zeg het maar. Ja, en heb ik me meer. Je bent katholiek opgegroeid. Ja, ik ben katholiek opgegroeid, maar ook weer uitgeschreven uit de kerk. En voor mij gaat het meer over het menselijke aspect. Ik ben als theatermaker geïnteresseerd in. Ja, wat betekent het vandaag de dag om mens te zijn? En daar heeft hij natuurlijk een hele bijzondere daad gedaan. Hij heeft oog gehad voor een minder bedeeld iemand. En hij was in staat om daar richting aan te geven door iets te delen. Maar je hebt hem niet helemaal kunnen ontlopen, hoor. Nee, zeker niet. De katholieke kerk, als ik je boek goed gelezen heb. Toch? Nee, ik werd echt om mijn oren getikt met mijn uit de kerkschrijving. Ja. Maar dat is ook wel weer interessant. Ja. Je besloot dus als een moderne pelgrim, zal ik maar zeggen, dat Martinuspad te lopen. Dat loopt van naar. Dat loopt eigenlijk van Nederland. Eigenlijk, ik heb de omgekeerde route gelopen. Oh, ja. Dat loopt officieel naar Tours, de stad waar hij ooit bisschop was. Daar hebben we hem weer. Ja, ja. Maar ik ben daar dus die begraven is ook, hè? Begraven. Op 11 november is die begraven. Daarom vieren we 11 november Sint Maarten. Maar ik heb de nieuwe Europese culturele route, het Martinuspad, andersom gelopen. Van Tours, Parijs, Amiens, Ypres. En dan uiteindelijk Utrecht naar Groningen. Ja, maar dat is nog niet echt een pad dat helemaal gemarkeerd is als Martinuspad. Hè? Jij zei net, ik ben de tweede die het ooit gelopen heeft. Ik was de tweede, ja. Dus het is een nieuwe Europese culturele route. Ja. Maar dat is mooi. Er zijn vier routes door Europa en dit is de Noordroute. En die is dus eigenlijk nieuw. Is dat wel de bedoeling dat die helemaal gemarkeerd gaat worden? Ja, in België is die gemarkeerd. Oh, daar al wel, In Nederland wordt het eigenlijk een hele moderne route. Omdat het gebruik maakt. Het deelt andere routes. Waterliniepad en andere elementen. Wandelroutes die er zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het. Ja, zoals de tijd ons verder brengt, ook wandelroutes. Bordjes zijn misschien op een gegeven moment weg. Krijg je een app en dan kan je hem volgen online. Ja. Ja, zegt ze. Ik vind dat zo ongezellig. Ik hou wel van bordjes. Ja, ik vind bordjes ook gezellig. Ik heb ook een stuk van het Franciscuspad gelopen. Nou, af en toe heb je zo'n bordje. Denk je, oh ja, ik zit nog op de goede weg. Wat heb je, want het was dus ook wel een reis van bewustwording. Met een ezel ging je lopen. Lodewijk, ja. Lodewijk heet hij. Die Martinus, die zat op een paard. Ja, als soldaat zat hij op een paard. Maar vond je toch iets te veel. Nou, ik wilde eerst op een paard. Ja. Maar toen ontdekte ik, ik moet niet de Martinus van Tours. Ik moet juist de status aannemen van de arme man. En ik ben te voet onderweg gegaan. En ook bij een arme man hoort het is een arme luisterdier. Jozef en Maria, hè? Nou, ik hou heel erg van ezels. Oh. Ezels zijn heel bijzondere dieren. Daar kan ik heel veel over vertellen, maar doe ik niet in dit korte moment. Nee. Moeten mensen maar online lezen of mijn boek kopen. Ja. Maar, wat heeft het je gebracht? Het heeft me in een notendop gebracht dat We leven natuurlijk in een hele snelle samenleving. We leven in heel veel impulsen. Iedereen is druk. Iedereen is vol. En je moet eigenlijk zelfredzaamheid staat in een heel hoog vaandel in onze tijd. Ik heb ontdekt als je tijd en ruimte weet te maken voor jezelf en ervaringen. En je durft een hulpvraag neer te leggen. Wilt u me helpen met eten, drinken? Weet je een plek waar ik met mijn ezel kan slapen? Waar ik mijn tent op kan zetten? Is het mij gelukt om 3 maanden lang dat pad van Sint Maarten te lopen? En zo ongelooflijk veel gastvrijheid, warmte, betrokkenheid te ervaren. Wat eigenlijk ongekend is als je dagelijkse nieuws hoort. Waren er geen mensen die zeiden, nou scheer je weg met die vieze ezel? Nee, vroegen we, wie ben jij? Ja? Met je leuke ezel. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Alleen maar vriendelijkheid? Of? Ja, ik ben niet onheus bejegend. Mensen waren nieuwsgierig, mensen waren open. En het is geen fabeltje. Het is ik ben echt 3 maanden lang. Ook al was dat natuurlijk zwaar om 3 maanden lang niet te weten waar je aan toe bent. En langs die route mensen te hopen te ontmoeten om eten, drinken, tent, et cetera. Mijn tent op te kunnen zetten. Maar dat is gelukt en dat is eigenlijk dat is super bijzonder. En maar was je helemaal afhankelijk van de mensen? Dus of had je ook wel geld om... Ik had wel een pin, maar waar ga je pinnen in Noord-Frankrijk? Nou ja, dat weet ik niet. Nergens. Daar heb je toch ook wel dorpen en steden. Ja, maar dat zijn allemaal kleine dorpjes en best wel leeggetrokken gebieden. Ja. De Sint Maarten, hè, want dat is toch de aanleiding voor dit gesprek. Is er nog veel van hem in Nederland? In die zin dat er natuurlijk de Domkerk van Utrecht, de Sint Maartens kerk is. Maar heel veel mensen zijn vernoemd. Maartje, Martine, Martijn. Is hij ooit hier geweest eigenlijk? Nee, zijn gedachtegoed is hier gebracht door ook weer twee... Mm-hmm. Natuurlijk, hoe kan het anders, christelijke mannen. door Willy Brordes en Bonifatius. Oh, ja. Het mooie is, zijn gedachtegoed is hem vooruitgesneld in dit gebied. En ik begrijp dus dat een bot van zijn arm in de Dom van Utrecht ligt. Ja, na de 11 november is hij in stukjes gehakt. Ja, zoals zoveel heiligen natuurlijk, want iedereen wilde daar een stukje van hebben. Ja. En een soort delen tot de hoogste macht dat je dood bent. Dat je dan verdeeld wordt over heel Europa. Er ligt een botje in een stukje van zijn arm in Utrecht. Ja, ben ik ook niet zo fan van hoor. Al dat die verering in dat heilige, daar heb ik niet zoveel mee. Nee. Ga je wel iets bijzonders doen de komende week op zijn feestdag? Zeker. Er is een delegatie over van het Caribisch gebied Sint Maarten. Het eiland Sint Maarten. Oh ja, de beroemdste steel drummer van Sint Maarten is in Utrecht. En ik zing en ik twee keer met de vlaghijzing van burgemeester Sharon Dijksma om 9:00 bij het stadhuis. Met Isidore York, dat is die steeldrummer die speelt dan het volkslied op zijn steeldrum en ik zing. En de parade is de grote Martinusparade 's avonds in Utrecht. Nou, dankjewel voor je verhaal en voor je boek. Dat heet Bonne Route. En leuk dat je ook bij de mensen thuis steeds ging zingen, want je had wel een gitaar op je rug. Hè? Jazeker. Okay. Dankjewel, Tjerk Ridder, voor je verhaal over Sint Maarten en over je voettocht met Ezel Lodewijk. Zometeen Prem Redekensjoen met de Zwarte Piet praat. En morgen is er weer een oog, dan zit hier Chris Keine. Dag. Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Vaak 's nachts plassen, zwakke urinestraal, nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook onze spotlightartiest Thomas Beyer in de serie Grote Pianisten. Op 18 december laat hij zijn veelzijdigheid horen met werken van De Falla, Escher, Schumann en Chopin. Bestel op concertgebouw.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Het zit in iedereen. Maar om het te voelen, moet je het aandacht geven. Door genoeg te bewegen en goed naar je lichaam te luisteren. Daarom ben je bij Menses niet alleen verzekerd van goede zorg, maar ook van hulp bij een gezonde leefstijl. Weten welke hulp? Doe de leefkrachtwijzer op menses.nl. Menses. Zorg voor leefkracht. NPO Radio 1.